ब्रह्म में सत्व नहीं होने पर सद्रूप है, सद्रूप तेना सत्वराहित्य सद्रूप है। तो प्रपंच में सत्व नहीं होने पर सद्रूप हो सकता है, तो अनिर्वच्य नहीं होगा। अर्थात पूर्व पक्ष ने कहा, सिद्धांत ने कहा, सत्वरहित से प्रपंच से सद्रूप से कोई प्रमाण नहीं बाध होता है। ब्रह्म में शून्यतापति है प्रमाण सद्रूपति। ब्रह्म यदि सद्रूप नहीं होगा तो शून्य हो जाएगा अधिष्ठान, न तो विमतम सदसदात्मकम बाध्यत्वात् व्यतिरेकन ब्रह्मवती के आभास साम्यम। सिद्धांत ने कहा था बाध्यत्व हेतु के द्वारा सिद्ध किया था, सत्वरहित सत्य असत्वरहित सत्य सत्वरहित प्रपंच को अनिर्वाच्य सिद्ध करने के लिए हेतु दिया था बाध्यत्वात्। दोष प्रवृत्तभान अथवा दृष्टान्त दिया था ब्रह्म को व्यतिरिक्त दृष्टान्त। पूर्व जी कहता इसी प्रकार हम अनुमान कर सकते हैं, विमतम सदसदात्मक प्रपंच सदसदात्मक है, उभयात्मक है, बाध्यत्वात् व्यतिरिक्त ब्रह्मवत। जो ब्रह्म है वहाँ साध्य नहीं रहता, वो सदसदात्मक नहीं होता है और बाध्य भी नहीं होता है। प्रपंच बाध्य होता है इसलिए सदस्यतात्मक होगा। इसे अनुमान में जो दोष, ऐसे आपके अनुमान में भी दोष है। तो प्रपंच को सदस्य तो उभयात्मक आत्म नहीं मानते हैं, उभयात्मक नहीं होता है। तो इसमें जो दोष है बाध्यत हेतु के द्वारा, यदि सत्व सत्व का अभाव कहोगे हम बाध्यत्व के द्वारा सदा सदात्मक उभय भी सिद्ध कर सकते हैं। इसलिए दोष है तो आपके अनुमान में भी दोष है, आभास साम्य आभास समानता है। और दूसरे अनुमान विमतम असत सत्तानधिक विमतम असत सत्तानधिकम नृसिंहवत सत्प्रतिपक्ष विमत प्रपंचादि को ले लिया तो असत है सत्तानधिकम यत्र सत्तानधिकम तत्र असत्यम। जिससे नृसिंह सत्यविधानादि उसमें सत्व अधिकरण तो नहीं है, सत्वानाधिकरण तो है और असत्य है। तो प्रपंच में जिस सत्व नहीं रहेगा तो असत्य होगा, इति सत्व विपक्ष हो जाएगा। अब प्रपंच को सिद्ध करना चाहते अनिर्वचनीय असत्य विलक्षण और हम सिद्ध कर देंगे असत्य प्रपंच, सत्व नहीं तो असत्य होगा, तो असत्य अभाव सिद्ध नहीं तो असत्य सिद्ध होगा तो सत्य प्रतिपक्ष होगा। इति नवाच्यम सिद्धांत कहता है ख्याति बाध अन्यथा अनुपत्ति लक्षण विपर्य बाध तर्क से वक्षमण आभास साम्य सत्य प्रतिपक्ष और अथावाद। आभास साम्य और सत्य प्रतिपक्ष दो दोष दिया, दोनों खुआ नहीं है। हमारा अनुमान में विपक्ष बाधक तर्क है, जिस हेतु में विपक्ष बाधक तर्क है हेतु सदहेतु है। सदहेतु धूम वर्णी सिद्ध करने के लिए धूम हेतु दिया, धूम वस्तु वर्णी वास्तु धूम में वर्णी व्यभिचारी की शंका करेंगी। उसमें यदि विपक्ष बाधक तर्क हो गया, यदि वर्णी न से आता धूम भी न से आ धूम से वर्णी जन्य प्राप्त कारण बिना कार्य नहीं होता है। विपक्ष बाधक तर्क होने से हेतु सद हेतु है, असद हेतु में से विपक्ष बाधक तर्क कार्य कारण भाव तर्क नहीं मिलेगा। यहाँ कार्य कारण रूप तर्क है, वन्नी है कारण धूम कार्य, कारण बिना कार्य नहीं होता है, इसलिए वन्नी नहीं न से आता धूम भी न से आता विपक्ष बाधक तर्क होने से धूम सद हेतु है। यहाँ भी इस प्रकार प्रपंच अनिर्वाच्य क्यों, ख्याति बाध अन्य अनुपत्ति लक्षण। ख्याति और बाध यदि अनिर्वाच्य नहीं होगा, सत्य विलक्षण असत्य विलक्षण उभय विलक्षण प्रपंच नहीं होगा, तो ख्याति और बाधा दोनों नहीं हो सकता है। ख्याति प्रकाश असत्य मानेंगे तो असत्य का ज्ञान नहीं होता है प्रत्यक्ष, प्रपंच का प्रत्यक्ष होता है। इसे ख्याति अन्यता अनुपत्या अनिर्वाच्य में न प्रपंच से ख्याति प्रत्यक्ष प्रतीत अनुपत्या अनिर्वाच्य असत्य विलक्षण है। और बाध भी होता है, यदि सत होता है प्रपंच तो बाध नहीं होना चाहिए, बाध होता है तो सत्य भी विलक्षण असत्य विलक्षण सत्य विलक्षण इसी तरह हो जाएगा। विपक्ष बाधक तर्क आगे कहेंगे, इसलिए हमारा अनुमान में आभास ने आभास समय प्रदर्शन तुम्हारा अनुमान अनुमान बता दिया प्रपंच सदसत उभयात्मक बाध्यत्वाद बाध्यत्वाद उभयात्मक जो कहा व्यतर की दृष्टान लेकर के आभास साम्य और सत्प्रतिपक्ष दिया। सत्य प्रतिपक्ष क्या है प्रपंच में, सत विलक्षण तो सिद्ध करता सत्य विलक्षण तो और पूर्व भी कहता है प्रपंच असत्य असत्य क्यों सत्य अनाधिगण तो आता तो इसी प्रकार सत्य प्रतिपक्ष दोनों का आधार नहीं हमारे अनुमान में विपक्षी भाषा का तर्क है सदेतु है न तो असदैव रजतम अभाति की प्रत्यक्ष बाधा असदैव रजतम अभाति प्रत्यक्ष होता है असदैव रजतम अभात क्रांति क्या हुआ रजत क्या है असत्य तो सत्य विलक्षण आप कहते रजत को श्रुति रजत को सत्य विभिन्न कहते हैं और असत्य विभिन्न कहते हैं किंतु रजत प्रपंच रजत असत्य अजतव रजतम अभात तो असत्य प्रत्यक्ष होता है प्रत्यक्ष के द्वारा निश्चय होता है रजत श्रुति रजत असत्य है तो असत्य विलक्षण कहेंगे तो क्या होगा बाध हो जाएगा प्रत्यक्ष से असदैव रजत ये प्रत्यक्ष हुआ तो उसका उससे रजत में जो असत विलक्षण तो सिद्ध करेंगे उसका बाध हो जाएगा असदैव रजत अभात जो प्रत्यक्ष हुआ प्रत्यक्ष असत भान हुआ अविद्वान तो यहाँ प्रत्यक्ष जो होता है भान काल में तो रजतम अस्तित्व भान होता है बाध होने के बाद निश्चय होता है रजत असत भान हुआ तो यह तार्किक मत के अनुसार तो मान का प्रत्यक्ष कहेंगे अपने साक्षी प्रत्यक्ष रजत का स्मरण रजत ज्ञान का स्मरण होगा ज्ञान का ये ज्ञान का विषय बाधित होती ज्ञान बाधित है असद विषय का ये साक्षी प्रत्यक्ष होता है तो असदैव रजत अभात जो होता है इसे सिद्ध होगा रजत असत्य है इसके द्वारा आपका अनुमान बाधित होगा आप सिद्ध करते असत्य विलक्षण सत्व नहीं असत्य भी नहीं असत्य विलक्षण का तो इसका बाध हो जाएगा इसे न सिद्धांत कहता असद इत्यस्य सत्ताभाव विषय उक्तत्व यहाँ जो असदैव इधर रजत अभाव असत सदुप्रयोग इसमें क्या गया है असत सदे सुनेंगे तो मिलेगा नहीं तो असत सदी नहीं मिलेगा असत सद है पहला नहीं इस वाक्य में कहा असदैव रजत अभाव असत सद है ये असत सद का क्या है सत्ताभाव सत नहीं रजत नहीं असत है मतलब रजत तुच्छ नहीं सत विद्यमान नहीं है तो असद इत्यस्य सत्ताभाव विषय तत्व से तत्व असत किम विषय का किसी अर्थ का सत्ताभाव अर्थ का सत्ताभाव अर्थ का तो रजत सत्ताभाव वाला था सत नहीं था इतने कहना है अन्यथा ख्याति अनुभवते यदि रजत असत हो जाइए असत्य तो उसका ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं होगा इसलिए असत्य एवं रजत अभाव जो कहते असत कहते सत्य के अभाव को लेकर के सत्य विवेचन के लेकर के असत कहा गया नहीं कि तुच्छ अतएव मिथ्या शब्द भी असत पर्याय इसी निरसन जो असत शब्द का मिथ्या शब्द भी असत्य का पर्याय वाचक मिथ्या रजत मिथ्या एवं रजतम अभाव उसका अर्थ क्या है असत असत रजत का भान हुआ न्याय मित्रकार के अनुसार प्रातिभाषिक स्थल में असत्य का भान होता है इसलिए मिथ्या रजतम अभाध का तो मिथ्या शब्द का तो असत्य ये पूर्व विषय का था इसे निरसन असत शब्द भी तो सत्ताभाव विषय हो गया सत्य विलक्षण हुआ इसलिए मिथ्या शब्द भी सत्य विलक्षण है न कि तुच्छार्थक है न तो एवं ब्रह्मणी अभी सत्ताभाव न असत्य बुद्धि क्या यदि रजत में सत्व नहीं होने से असत्य असत एव इदम रजतम अभात रजत में असत बुद्धि हुई असत्य बुद्धि है असत्य बुद्धि हुई किसको लेकर के सत्ताभाव को लेकर के ब्रह्म में सत्व है या नहीं सत्व नहीं तो वहां भी असत बुद्धि हो जाए न चाहे ब्रह्म में तो सत्ताभाव न असत्य बुद्धि से आज रजत में सत्ताभाव न असत्य बुद्धि तो ब्रह्म में भी हो जाए इसे न सिद्धांत कहता है निर्धर्म का ब्रह्म है निर्धर्म ब्रह्म से सत्व रूप धर्म अभाव विषय का प्रतीत इष्टत्व ब्रह्म निर्धर्म के उसे सत्व नहीं रहता है सत्व रूप धर्म का अभाव ऐसे प्रतीत में क्या प्रति है सत्व अभाव विषय का मानेंगे तो ठीक है ब्रह्म सत्व नहीं है सत्व सत्व नहीं होता ब्रह्म में सत्व नहीं है सत्व रूप धर्म अभाव विषय का प्रतीत इष्ट है और असत्य को तुच्छ कहेंगे ब्रह्म तुच्छ तुच्छत्व विषय का प्रतीत है अबाधक अभाव रजत भी तुच्छ विषय की बुद्धि नहीं हुई असत्य इधर रजत अभाव का तो सत्व अभाव तो तुच्छत्व विषय के प्रतीत का आपादक नहीं है यदि तुच्छ होता तो तुच्छ तो रजत का भी तुच्छ का ज्ञान नहीं होता है, ब्रह्म को तुच्छ कहेंगे तो उसका तुच्छ सबका अधिष्ठान कैसे बनेगा, आपात को कोई प्रयोजक नहीं है। न केवल असत्वाभाव जगत सदिति प्रत्यापति, यदि सत्वाभाव असत प्रत्यय हो गया रजत में तो असत्वाभाव सत्प्रति तो प्रपंच सत होगा। न केवल असत्वाभाव जगत में असत्व है तुच्छ अत्व असत्व नहीं रहा, असत्व नहीं तो क्या होगा सदिति प्रतीत, सत्वाभाव रजत में असत्व प्रतीत हो गई तो असत्वाभाव जगत में सदित प्रतीत होनी चाहिए, तो उसकी सत प्रतीत सिद्धांत करता स्थापित है। जगत में सदित प्रतीत नहीं होती क्या, आकाश अस्थि वायु रस्ती सदित प्रत्येत है, असत्व नहीं होते सदित प्रत्येक होती है, किंतु वस्तु तो सत्व नहीं है, सत्य विलक्षण है। न तो नृसिंह असत्व बुद्धि तो नास्य विलक्षण अनुभूति, नृसिंह सत्य है असत्य है, सत्य विधान निश्चय असत्य है और असत्य विधान जो तब आप यहाँ भी असत्य बुद्धि हुई, नृसिंह में असत्य बुद्धि रजत में जो असत्य बुद्धि ये दोनों में वैलक्षण में नानुभूति, नृसिंह में जो असत्य बुद्धि उसकी अपेक्षा अस्य रजत वैलक्षण में असत्य बुद्धि होती, असत बुद्धि का विषय जो रजत हुआ प्रातिभाषिक उसमें भेद तो कुछ नहीं होता है। इतने वाचन एतावता तस्यापि सत्वरहित विषय कृतमस्तु, यदि कहेंगे असत्यव इदम रजतम अभात, असत बुद्धि असत बुद्धि और सत्य विषाणम असत, दोनों में असत बुद्धि समान हुई तो समान हो गया तो असत्यव इदम रजत रजतम अभात, असत्य किसको लेकर हुआ सत्ताभाव, तो निश्चय में असत बुद्धि होने पर वहां भी सत्ताभाव लो तो क्या पे तेरे सत्वराहित विषयकृतम विषयकृतम अस्तु। एता बता दोनों में असत बुद्धि में कोई भेद नहीं है, सत्य विषय में नृसिंह भी असत है, असदेव इदम रजतम अभाग, दोनों असत बुद्धि में विलक्षण नहीं, यदि नहीं है जिस प्रकार असत रजत में क्या अर्थ होता है सत्ताभाव विषय में, इसी प्रकार वहां भी असत का अर्थ हो जाएगा क्या होगा सत्ताभाव किस में नृसिंह निश्चय में सत्ताभाव विषय हो जाएगा। तस्याद सत्वरहित विषय कृतमस्तु न तो अनुरोधन निश्चय तुच्छ है इसलिए रज तुच्छ ऐसा नहीं, तद अनुरोधन नृसिंह अनुरोधन एक तुच्छत्व विषय कृतम, ये जो प्रतीत है असदेव इदम रजतम अभाव ये तुच्छत्व विषय का नहीं है, तुच्छत्व अतर बाधक असत्व तुच्छत्व बाधक है चाहते अनुपति ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए। समान प्रकार प्रतीत विचित्र विषयकत्व से प्रागुदर्शित होते समानाकर प्रतीत दोनों है रजतम असत सत्य विषाणम असत, समानाकर प्रतीत होने पर भी ये दोनों में विषय भिन्न भिन्न हो गया, तुच्छ विषय के नृसिंह विषय का असत बुद्धि तुच्छ है विषय के और रजतम असत अभात इसमें तुच्छ विषय के नहीं अनिर्वचन विषय को कोई आपत्ति नहीं है, समानाकर प्रतीत असत्वाकर प्रतीत होने पर भी भिन्न भिन्न विषय हो जाएगा। असत शब्द ऐसे कहते हैं सत्य विषाणु को तो असत्य कहते हैं और सत्य विलक्षण को असत्य कह देते हैं, तो असदैव इदम रजतम अभात में असत शब्द कहा गया सत्य विलक्षण के लिए। यत्तु सत्वासत्व विकल्पेषु सत्वासत्व के वह कितने सात आठ विकल्प किया था सात विकल्प सत्वासत्व विकल्प सात विकल्प में आद्य विकल्प है सत्ता जाति, द्वितीय विकल्प है अर्थ क्रियाकारित्व, आद्य द्वितीय जगति सत्वरहित्यांशे जगत में सत्ता जाति है, जगत में सत्ता जाति है सत्यवादि में भूत अवस्थित में भूत में सत्ता जाति है जगति सत्वरहित्यांशे अर्थांत सत्वरहित जगत में सत्वरहित है सत्ता रुपया दो असत्वरहित अंश जगत में सत्वरहित अंश में बाध अरे बाध के साथ अन्य पक्षे बाध बाध के साथ अन्य सत्वरहित अंश बाध जगत में सत्ता है या नहीं तो सत्वरहित होगा सत्ता है तो सत्वरहित जो जगत अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय उनके सत्ता रहित्य, असत्व रहित्य, सदसत रहित्य। तो सत्व रहित्य किस होगा? सत्ता का तो जी बाध करेंगे जगत में सत्व रहित्य का क्या होगा? बाध हो जाएगी। जगत में सत्ता है, सत्व रहित्य से बाध उसके साथ अन्य। इसी प्रकार रुपया दो असत्व रहित्य से रजत असत्य मानते न्याय मृत का असत्व रहित्य किसे कहेंगे? सूत्र रजत में सूत्र रजत असत्य है, इसमें असत्व रहित्य होगा, असत्व रहित्य से ही बाध हो जाएगा। तृतीय चतुर्थ उभयत्रापि असत्व रहित्य से दोनों में, तृतीय चतुर्थ दोनों में, तृतीय अबाध्यत्व और प्रामाणिकत्व। अबाध्य जो होगा उसमें असत्व रहित्य से, जो अबाध्य है उसमें असत्व रहेगा, असत्य रहित्य होगा। अबाध्य होगा तो अबाध्य मतलब पारमार्थिक, पारमार्थिक होते असत्व उसमें आएगा, असत्व रहित्य आएगा कितने में? हाँ ये तो दिया अबाध्यत्व अंश में, असत्व रहित्य अंश में, असत्व रहित्य अंश में यह भी बाद तृतीय चतुर्थ उभयत्र अभी असत्व रहित्य अंश। तृतीय हो गया अबाध्यत्व, अबाध्यत्व हो गया पारमार्थिक का सत्व, पारमार्थिक यदि कहेंगे तो असत्व रहित्य अंश से तृतीय अवगत है चतुर्थ प्रामाणिकत्व। तीन ये अबाध्यत्व चार्य प्रामाणिक दोनों है, तृतीय चतुर्थ और उभयत्र आदि असत्व रहित्य अंश से अबाध्यत्व प्रामाणिकत्व एवं सत्व रूपत्व। अच्छा अबाध्य, हाँ अबाध्यत्व का क्या है सत्व, ये किसका अर्थ क्या कर रहा है? सात प्रकार सत्व का, सत्व का था अबाध्यत्व, प्रामाणिकता प्रामाणिकत्व अर्थ ही सत्व है। अबाध्यत्व प्रामाणिकत्व सत्व रूपत्व जो होगा तो फिर क्या होगा? असत्व क्या होगा? उसका विपरीत हो जाएगा असत्व। अबाध्यत्व सत्व है तो असत्व क्या होगा? बाध्यत्व। प्रामाणिकत्व है सत्व, उसका विपरीत हो जाएगा अप्रामाणिकत्व। तद अभाव असत्व रूपयो हो तन्मते प्रपंच रूपयो हो सत्वा, प्रपंच में असत्व रूप, प्रपंच में सत्व रूप, प्रपंच में सत्व रूप है ना, नहीं है सत्व रूप रहा। और असत्व रूप सूत्र जैसे में, सूत्र जैसे असत्व रूप है तो दो होने से तद उभयत्र बाध, ये दोनों में बाध होगा। ये कैसे अर्थ करते हैं? देखो अबाध्यत्व हो गया सत्व, सत्वों के अबाध्यत्व, तो फिर असत्व क्या होगा? असत्व हो जाएगा बाध्यत्व हो जाएगा, तो असत्व बाध्य हो जाएगा तो उभयत्र असत्व रहते, तो बाध्य सत्व रूपत्ति तद अभाव असत्व रूप तन्मते। असत्व रूप का अर्थ हो गया बाध्यत्व और अप्रामाणिकत्व। बाध्यत्व अप्रामाणिक दोनों प्रपंच में है या नहीं? तद अभाव असत्व रूप हो तन्मते प्रपंच रूप सत्वात्, प्रपंच में क्या हुआ? बाध्यत्व है, बाध्यत्व है और अप्रामाणिकत्व भी है, दोनों आ गया। असत्व रूप दोनों में आ गया ना प्रपंच में, प्रपंच में यदि आ गया तो फिर क्या हुआ? असत्व का अभाव कैसे आएगा? प्रपंच असत्व अभाव आना है ना, तो असत्व अभाव का बाद हो जाएगा। तृतीय चतुर्थ उभयत्रा के असत्व राहित से बाद असत सत्व का सत्व की व्याख्या है। पहला क्या है? तृतीय हो गया अबाध्यत्व और प्रामाणिकत्व सत्व का अर्थ, अर्थात असत्व का अर्थ हो जाएगा बाध्यत्व और अप्रामाणिकत्व। बाध्यत्व अप्रामाणिकत्व दोनों जो आप कहते हो असत्व, आपके मत के अनुसार प्रपंच बाध्यत्व भी है अप्रामाणिकत्व है, अर्थात क्या होगा? असत्व रहा तो असत्य विरह कैसे होगा? प्रपंच अनिर्वचन होने के लिए असत्व का अभाव होना चाहिए, असत्व राहित होना चाहिए, किंतु आपके मत के अनुसार असत्व असत्य किम रूप असत्व बाध्यत्व अप्रामाणिकत्व रूप असत्व आपके मत में है, उसका अभाव से बाध हो जाएगा, तो असत्व राहित्या से बाध हो। पंचमी तो उभयत्र सत्व राहित्या से, पंचमे अशून्यत्व, अशून्यत्व हो गया सत्व, अशून्यत्व सत्व तो अशून्यत्व सत्व तो प्रपंच में अशून्यत्व रहता है, अशून्यता रहता नहीं, प्रपंच अशून्य तो रहता है, सत्व रहता है, सत्व रहित कैसे होगा? प्रपंच में सत्व रहित भी होना चाहिए, अनिर्वचन होने के लिए सत्व का अभाव होना चाहिए। सत्व अभाव कैसे होगा? प्रपंच शून्य तो मानते हैं क्या? तो अशून्य तो है क्योंकि सत्व रहित का अभाव हो गया। सप्तमे की उक्त न्याय न उभयत्रापि असत्व रहित आंसे, सप्तम पक्ष है ष्ठ पक्ष नहीं दिया ब्रह्मत्व के लिए, नहीं ष्ठ पक्ष नहीं दिया पंचम के बाद सप्तमी, सप्तम परांगीकृत असत्व भाव उठा, सप्तम असत्व भाव, असत्व भाव कम से ष्ठ आ गया है। हाँ सप्तमे की उक्त न्याय न उभयत्रापि असत्व रहित आंसे, क्योंकि परांगीकृत सत्व होता है सत्ताकार असत्व भाव रूप, असत्व भाव रूप सत्व यदि कहेंगे तो प्रपंच में तो असत्व भाव है, प्रपंच में असत्व का भाव है, उभय असत्व राहित है, तो असत्व राहित कैसे होगा? असत्व का नहीं, उभयत्रापि असत्व राहित आंसे, सत्व निषेधे सत्व अभाव रूपम असत्वम आवश्यक मित्र न्याय, सत्व का निषेध करेंगे तो सत्ताभाव रूप असत्व अवश्य मानना पड़ेगा, ये पूर्व पक्ष कहता है। उत्तर न्याय क्या है? प्रपंच सत्व का निषेध करते हैं ना, सत्ताभाव सत्व का निषेध करेंगे तो क्या होगा? असत्व होना चाहिए, तो असत्व भाव कैसे होगा? यही कहते उत्तर न्याय में उभय तरह तो असत्व रहित आंसे, उभय ब्रह्म प्रपंच, ब्रह्म प्रपंच में क्या है? असत्व भाव है, असत्व भाव होने पर ब्रह्म के लिए जरूरत नहीं, सुक्तिरज हाँ प्रश्न सुक्तिरज व्यावहारिक प्रातिभाजी, असत्व भाव है किसमें? प्रपंच में है, सुक्तिरजत में असत्व भाव है, असत्व भाव है तो असत्व भाव रूप सत्व है, असत्व भाव रूप सत्व यदि है तो उभयत्र सत्व का निषेध करने पर सत्व भाव रूप असत्व मानना पड़ेगा, ये बीच में ये तर्क है। आप प्रपंच में सूत्रजत में सत्व का निषेध करते हो, सत्व नहीं ना, अनिर्वचन उनसे सत्व का व्यभाव असत्व का भाव उभय का भाव, तो सत्व का यदि निषेध करेंगे सत्व अभाव रूप असत्व मानना पड़ेगा, असत्व जितने मानना पड़ेगा तो असत्व का अभाव कैसे होगा? इसे असत्व राहित्या से बाध हो जाएगा, उभयत्र का सूत्रजत में प्रपंच में दोनों में असत्व राहित्या से बाध, लेकिन सत्व का यदि अभाव है सत्वभाव रूप असत्व मानना पड़ेगा तो असत्व भाव नहीं होगा, इसको लेकर उत्तर न्याय ने दिया। उत्तर न्याय ने बोले टिप्पणी सत्व निषेधे सत्वभाव रूप असत्वम आवश्यकम इति न्याय ने, एवं एव अबाध्यत्व शून्यत्वे प्रामाणिकत्व शून्यत्वे च पक्षेवाद, एवं अबाध्यत्व शून्यत्वे, अबाध्यत्व शून्यत्व हो गया, अबाध्यत्व तृतीय पक्ष है, शून्यत्व अबाध्यत्व अबाध्यत्व अबाध्य शून्य अबाध्यत्व शून्यत्व अबाध्यत्व शून्यत्व कहते तृतीय पंच अबाध्यत्व और अशून्यत्व है, अबाध्यत्व तृतीय तीन अबाध्यत्व तृतीय पक्ष रूप सत्व से अभाव। अच्छा अबाध्य मानेंगे तो तृतीय पक्ष में क्या अबाध्य अबाध्यत्व तृतीय पक्ष रूप सत्व से अबाध्यत्व सत्व, अबाध्यत्व सत्य होगा तो प्रपंच में उसका अभाव सत्व का अभाव, सत्व का अभाव एवमेव अबाध्यत्व शून्यत्व प्रामाणिकत्व शून्यत्व पक्षे जगति बाद, अबाध्यत्व का अभाव रहेगा नहीं, अबाध्यत्व अशून्यत्व दोनों में तृतीय पक्ष अबाध्यत्व है, प्रपंच हो गया सत्व हो गया अबाध्यत्व, असत्व का अभाव है प्रपंच में क्या है? सत्व का अभाव, सत्व का अभाव का क्या हुआ? अबाध्यत्व का अभाव, अबाध्यत्व का अभाव रहेगा, अबाध्यत्व का अभाव रहेगा तो मतलब सत्व का अभाव अबाध्यत्व का अभाव, अबाध्यत्व हो गया सत्व, अबाध्यत्व अभाव सत्व, सत्व हो गया अबाध्यत्व, तो असत्व क्या होगा? अबाध्यत्व का अभाव, असत्य क्या होगा? अबाध्यत्व का अभाव, अबाध्यत्व का अभाव का तो बाध्यत्व, बाध्यत्व रूप असत्व प्रपंच आप मानते हैं, प्रपंच में बाध्यत्व रूप असत्य मानते, तो असत्व का अभाव बाधित होगा, असत्य भाव का बाधा, अबाध्यत्व हो गया सत्व, और असत्व क्या अर्थ होगा? अबाध्यत्व का भारत बाध्यत्व, बाध्यत्व का अर्थ हो गया असत्व। आप प्रपंच में आप असत बाध्यत्व मानते हैं ना, नहीं अर्थात असत्व मानते आप, तो असत्व का अभाव मानते बाध हो जाएगा। अबाध्यत्व शून्य से, और दूसरा है चतुर्थ है प्रामाणिकत्व, प्रामाणिकत्व सत्व, और असत्व का अर्थ हो जाएगा अप्रामाणिकत्व, अप्रामाणिकत्व अप्रामाणिकत्व हो जाएगा तत्व। तो अप्रामाणिकत्व प्रपंच मानते ना नहीं, अप्रामाणिकत्व को क्या मानते हैं? असत्व। असत्य जी माने तो असत्य का विरह कैसे होगा? तो बाध दोनों एवं एवं का अर्थ, जैसे पहले असत्व रहित से बाध था, इस प्रकार अबाध्यत्व शून्य से प्रामाणिक शून्य से पक्ष जगत में बाध हो जाएगा। पक्ष क्या है? जगत। कैसे बाध हुआ? अबाध्यत्व का अबाध्यत्व है तत्व, असत्व हो जाएगा अबाध्यत्व का अभाव, और प्रामाणिकत्व होता है तत्व, उसका अभाव हो जाएगा असत्व। तो आप दोनों बाध्यत्व अप्रामाणिकत्व जगत में मानते हैं, अर्थात असत्व मानते हैं। असत्य जगत में मानते तो असत्व शून्य, असत्व का अभाव में बाध हो जाएगा। षष्ठ तो अबाध्यत्व रूप सत्यना उपपत्य अर्थांतरण, षष्ठ है ब्रह्मत्व, ब्रह्मत्व सत्व, ब्रह्मत्व सत्व हो गया तो अबाध्यत्व रूप सत्यना भी उपपत्य, प्रपंच में ब्रह्म हो गया सत्व, सत्व ब्रह्मत्व, तो जगत में सत्व का अबाध्यत्व रूप जगत में, जगत में ब्रह्मत्व का अभाव, ठीक है, जगत में ब्रह्मत्व का अभाव है। जगत में अबाध्यत्व रूप सत्य नाथ, अबाध्यत्व रूप रहने पर ब्रह्मत्व अभाव से उपपत्ति, षष्ठेत्व अबाध्यत्व रूप सत्य नापि उपपत्या। क्या कहते? जगत में अबाध्यत्व रहे, जगत में क्या रहे? अबाध्यत्व रहे, किंतु ब्रह्मत्व नहीं। जगत में ब्रह्मत्व का अभाव हो, अबाध्यत्व रूप सत्यना भी उपपत्ति, अबाध्यत्व रूप रहने पर भी ब्रह्मत्व का अभाव रह जाएगा। सत्व का क्या अर्थ है? ब्रह्मत्व। तो जगत में सत्व का अभाव मानते हैं ना, तो ब्रह्मत्व का अभाव है, ठीक है, ब्रह्म भिन्न तो, किंतु अबाध्यत्व रूप सत्व रह जाए, ब्रह्मत्व रूप सत्व नहीं रहे, अबाध्यत्व रूप सत्व रहे, अबाध्यत्व सत्व ना भी उपपत्तियां, ब्रह्म भिन्न तो उपपत्ति है नहीं, ब्रह्मत्व का अभाव सकता नहीं, जगत में ब्रह्मत्व का अभाव रह सकता है अबाध्यत्व रूप सत्व रह करके भी। तो फिर क्या सिद्ध हुआ? ब्रह्मत्व का अभाव सिद्ध हो गया, किंतु जगत में अबाध्यत्व सिद्ध हो गया, पारमार्थिकत्व सिद्ध हो गया, जगत में मिथ्यात्व सिद्ध नहीं हुआ। क्या सिद्ध होगा? षष्ठ विकल्प है ब्रह्मत्व, तो षष्ठ विकल्प ब्रह्म से जगत में सत्व नहीं है, सत्व का अभाव है, तो ब्रह्मत्व का अभाव है, इधर सिद्ध हुआ ना। तो ब्रह्मत्व का अभाव होने पर अबाध्यत्व रहने पर भी कोई आपत्ति नहीं, सत्व का अर्थ अबाध्यत्व अर्थ नहीं ना, सत्व का अर्थ ब्रह्मत्व। तो जगत में आप सत्व का अभाव करो तो ब्रह्मत्व का अभाव हुआ, तो अबाध्यत्व होकर के भी ब्रह्म भिन्नत्व आ सकता है, ब्रह्मत्व का अभाव होता है, जगत अबाध्य है उसे ब्रह्मत्व का अभाव है, अबाध्य मानते हैं पर वो लोग मानते हैं अबाध्य, अब ब्रह्मत्व उसमें है ही नहीं। तो ब्रह्मत्व का अभाव अभाव अबाध्यत्व रूप सत्य ना भी उपपत्या, अबाध्यत्व रूप सत्व रहते हुए भी ब्रह्मत्व का अभाव आ सकता है। तो फिर क्या हो गया? सत्व अबाध्यत्व रूप सत्व पारमार्थिक सिद्ध हो जाएगा, तो फिर ब्रह्मत्व का अभाव सिद्ध करो, और जगत में क्या सिद्ध हो गया? पारमार्थिक सिद्ध हो गया, ब्रह्मत्व का अभाव हो जाए। जगत पारमार्थिकत्व ना भी, जगत पारमार्थिकत्व ना भी ब्रह्मत्व अभाव उपपत्या, ब्रह्मत्व का अभाव होता है जगत पारमार्थिक होने पर भी, अबाध्यत्व का पारमार्थिकत्व होकर के ही ब्रह्मत्व का अभाव हो जाए, प्रस्थान्तर सिद्ध हो गया, जगत में पारमार्थिकत्व आ गया। ये जो पूर्व पक्ष ने कहा था तन्न पूर्वोक्त असत्व आदाय अंशत्व बाद सिद्ध साधना है परिहृतत्वाद, पहले असत्व को लेकर के जो अंशत बाद सिद्ध साधना आदि का परिहार किया था, पूर्वत असत्व क्या है? सत्य ने प्रतीत अनहत्वम असत्व दिया था, सत्य ने प्रतीत अनहत्व असत्व पराधिगत अथा सत्य ने प्रतीत अनहत्व असत्व, जहां जहां असत्व का बाद असत्व रहित बाद कहा, किस असत्व को लेकर के? सत्व अभाव असत्व को लेकर के, कि हमारा सत्य क्या होगा, सत्य न प्रतीत अनर्थ, सत्य न प्रतीत अनर्थ रूप जो कहेंगे जगत में सूत्र जगत में सत्य न प्रतीत अनर्थ रूप, सत्य न प्रतीत अनर्थ, सत्य न प्रतीत अर्थ अनर्थ प्रतीति, हाँ सूत्र जत जगत सत्य में प्रतीति अर, सत्य में प्रतीति अरत्व रहेगा, अनर्थ नहीं रहेगा, तो असत्व का अभाव रहेगा, असत्व अंत में बाध कैसे होगा, असत्व का अभाव हो जाएगा बाध, सिद्ध साधन आदि नहीं होगा, सिद्ध साधन ये दिया क्या उत्तीर्ण से मानते हैं सिद्ध साधन इसमें अभी तो नहीं है सिद्ध साधन नहीं, सती स्वतंत्र भेद भी सन्नति प्रतिज्ञा सत्व भी स्वतंत्र विलक्षण होता है सिद्ध साधन, ये एक अंश को लेकर सिद्ध साधन कहा, वो आया था पहले सिद्ध साधन के थे ब्रह्म और तुच्छ में प्रपंच में जो लोग सत्ता मानते हैं असत्व का भाव मानते हैं, प्रपंच में सत्ता मानते हैं तारीख लोग मानते हैं ना द्वैतवादी लोग, तो असत्व का भाव उनके लिए सिद्ध साधन, और नायक मंत्रकार क्या मानते हैं सूत्र जत में असत्व मानते हैं, असत्व मानते उनके लिए प्रपंच में सत्वाभाव सिद्ध है, प्रपंच को सत्व मानने के लिए असत्व भाव सिद्ध है, सूत्र जो तो असत्व मानने वाले में सत्वाभाव सिद्ध है, तो प्रपंच में असत्वभाव सिद्ध है, सूत्र जत में सत्वाभाव सिद्ध है, ये सिद्ध साधन का आयता है, हाँ सिद्ध साधन लिया है, वो सिद्ध साधन आदि का परिहार उस समय हो गया है, अभी यहाँ कुछ नहीं कहते ये परिहार के बाद, क्योंकि वो परांगिकत ले लिया सत्व सत्य न प्रतीत अनर्थ रूप असत्व ले लिया, तो असत्व कौन थे सूत्र जत में जो असत्व को मान करके सिद्ध साधन कहेगा उस सूत्र जत में सत्य न प्रतीत अनर्थ रूप असत्व रहेगा नहीं रहेगा, और प्रपंच में सत्व मानते हैं सत्व होता है अबाध्य रूप सत्व प्रपंच में नहीं, ऐसे करके परिवर्तन परिवार एवं सामान्यतः अनिर्वाच्यत्व साधकम अपि एतद् अर्थपरतया, अनिर्वाच्यत्व साधक भी एतद् अर्थपरतया, एतद् अर्थपरतया नियम सामान्य अनिर्वाच्य साधक के लिए अनुमान किया था, सामान्य अनिर्वाच्य कैसे क्या था यन एवं तन एवं करके किया था ना ब्रह्म दिया था अनिर्वाच्य साधारण, वो अनुमान में सत्वराहित्य सति असत्वराहित्य सति सदस्य उभयराहित्य दिया बाध्यता दोष प्रयुक्त भारत दिया था, ये अनिवाचित में तो साधक अपनी एक तद अर्थ प्रयुक्त है, वहाँ जो सत्व असत्व आदि दिया है वहाँ अर्थ क्या करना असत्व का अभाव का अर्थ सत्व में प्रतीत अनर्थत्व का अभाव ये अर्थ करके लेना, असत्व का जो अभाव है तो असत्व का सत्व अभाव असत्व असत्य सत्व का असत्व भाव ऐसे ऐसा नहीं करना, क्योंकि सत्व का तो असत्व भाव करेंगे असत्व का तो सत्व भाव करेंगे तो ऐसे करके दोष दिया था पूर्व पिछले ने, ऐसे ऐसा नहीं करके असत्व का तो सत्व में प्रतीत आना होता है, ऐसे अर्थ करने से कोई दोष नहीं है, व्याघात आदि परिहार होगी एवं इसी प्रकार परिहार हो जाएगा, इसे इसमें कहा नन साध्य प्रसिद्ध अनुमान, ये सिद्धांत में अनुमान क्या था सत्वासत्व समानाधिकरण अत्यंत अभाव प्रतियोगिनी इस अनुमान किया था, सत्ता सत्य समानाधिकरण अत्यंत अभाव प्रतियोगिनी धर्म स्वास्थ्य रूप और सबते किया था, इसमें पूर्व पिछले अनुमान करता है सत्ता सत्य समानाधिकरण अत्यंत अभाव प्रतियोगिनी न भवत परस्पर अत्यंत अभावत्वात् घटत्व घटत्वाघटत्ववत् घटत्व और अघटत्व दोनों परस्पर अत्यंत अभाव है ना, नहीं घटत्व का अभाव अघटत्व घटत्व का अभाव तो अघटत्व घटत्व में परस्पर अत्यंत अभाव है, अत्यंत अभाव रूप होने से सत्वासत्य भी अत्यंत अभाव रूप परस्पर होने से समानाधिक अत्यंत अभाव प्रतियोगी न, हम वेदांति क्या कहते हैं प्रपंच में सत्व का अभाव भी है असत्व का अभाव है, तो एक अधिकरण में दोनों का अभाव है असत्व असत्व दोनों का, समानाधिकरण जो अत्यंत अभाव हुआ उसका प्रतियोगी सत्व है असत्व है दोनों हुआ, समानाधिकरण अत्यंत प्रतियोगी तो सिद्ध किया था सिद्धांत ने, वो पूरा विजय करता सत्य प्रतिभक्ष करने के लिए समानाधिकरण अत्यंत प्रतियोगी तो नहीं होंगी, क्योंकि परस्पर अत्यंत अभाव है इसे घटत्व अघटत्व घटत्व और घटत्व अभाव दोनों एक स्थान में घटत्व नहीं घटत्व का अभाव है तो अघटत्व रहेगा, अघटत्व का अभाव है तो घटत्व रहेगा। समानाधिकरण अत्यंत को प्रति तो घटत्व अघटत्व भाव में आएगा नहीं आएगा, घटत्व का अभाव अन्यत्र, घट भाव घटत्व भाव का अभाव अन्यत्र हो जाएगा, एकत्र नहीं रहेगी। ये अनुमान सत्प्रति पश्य करता है पूर्व पक्षी। दूसरा है असत्यम सत्वानाधिकरण निष्ठम न, पूर्व पक्ष सिद्धांत ने कहा था क्या असत्यम सत्वानाधिकरण निष्ठ इसे कहा था, असत्य सत्वानाधिकरण अनिष्ट कहा था। ये सिद्धांत पूर्व पक्ष का था असत्यम सत्वानाधिकरण अनिष्टम न, सत्व के अनिधिकरण में नहीं रहता है असत्य, ये बात नहीं, सत्य के अनधिकरण में रहेगा। सिद्धांत क्या कहा था सत्व के अनधिकरण में एक स्थान में असत्व नहीं रहेगा, असत्व का अभाव रहेगा। ये कहते सत्व अनधिकरण अनिश्चित न, सत्व प्रतिषेध रूप था, सत्व प्रतिषेध रूप से अनिश्चय अनिश्चय सत्व अनधिकरण अनिश्चय होगा, अनिश्चय नहीं होगा। सत्व के अनधिकरण में अनिश्चय नहीं, सत्व के अनधिकरण में रहेगा असत्व। यथा नित्यत्व नित्यत्व अनधिकरण अनिश्चय न, जैसे अनित्यत्व नित्यत्व अनधिकरण अनिश्चय नहीं, नित्यत्व अनधिकरण में रहेगा अनित्य रहेगा, नित्यत्व का अनधिकरण में अनित्यत्व रहेगा, ये अनुमान होते हैं। एवं सत्वों की पक्षीकृत परिवर्तन सत्व करें तो क्या है सत्वम असत्व अनधिकरण अनिश्चम न तत्प्रतिषेध रूपत्वाद, यथा नित्यत्व अनित्यत्व अनधिकरण अनिश्चम, असत्व को पक्ष बनाकर जैसे अनुमान किया ऐसे सिद्धांत ने अनुमान किया था, असत्व को पक्ष बना करके सत्व अनधिकरण में नहीं रहेगा, सत्व को पक्ष बना करके असत्व के अनधिकरण में नहीं रहेगा, ऐसे क्या था ये दोनों स्थान में न जोड़ दिया, असत्वम सत्वानाधिकरण निष्ठम न तत्प्रतिषेध रूप तो हेतु कर दिया, ऐसा नित्य तो नित्य तो दृष्टांत बना दिया। एवं सत्वम के पक्षी कृत अनुमान कैसे प्रयोग कर बोलो, सत्वम असत्वानाधिकरण निष्ठम न तत्प्रतिषेध रूपत्वाद, नित्यत्व अनधिकरण निष्ठा अनित्य ये तो नहीं होता है, इति सत् प्रतिपक्षता। ये दोष है और दूसरा दोष है परस्पर विरह अनात्मकत्व से उपाधि। सिद्धांति के अनुमान में परस्पर विरह अनात्मकत्व उपाधि दिया, सिद्धांति के अनुमान में पहले क्या दृष्टांत दिया था, रूप परस्पर दृष्टांत दिया था, पहले जो समानाधिकरण अत्यंत प्रतिबिंध किसको लेकर के रूपरस को लेकर के, रूप रस में परस्पर विरह आत्मकत्व है, रूप का अभाव रस, रस का अभाव रूप है नहीं, इसे रूप रस जो दृष्टांत है रूप रस में साध्य सिद्धांति का अत्यंत अभाव प्रतीत है, वायु आदि में एक स्थान में रूप रस दोनों का अभाव है, समानाधिकरण अत्यंत प्रतीत रूप रस में सिद्ध है ना नहीं, जहाँ साध्य सिद्ध है वहाँ परस्पर विराहनात्मक तो है उपाधि, रूप रस परस्पर विराहात्मक है क्या, तो साध्य का व्यापक हुआ, साध्य क्या है नहीं प्रथम अनुमान समानाधिकरण अत्यंताभाव प्रतियुक्त सत्ता सत्व सत्ता सत्य समानाधिकरण अत्यंताभाव प्रतियोगी धर्म द्वेत्वात् धर्मत्वात् रूपरसवत्, इस अनुमान सिद्धांति कथा। इसे अनुमान में पूर्व सिद्ध होता है दोष उपाधि देता है परस्पर बिना अनात्मकत्व, ये सामने जो अनुमान है इस अनुमान में खाली नव छोड़कर करो ऐसे समझ लो, पीछे क्यों डरते हो, समान सत्ता सत्य समानाधिकरण अत्यंत प्रतियोगिनी परस धर्मत्वाद रूपरसवत, ये तो अनुमान था। इस जो अनुमान में जहाँ साध्य रहेगा दृष्टांत में रूपरस साध्य है वहाँ रूपरस में रहेगा दृष्टांत में रहेगा ना नहीं, साध्य क्या है अत्यंत प्रतियोगित वहाँ परस्पर विरहात्मक तो है क्या, रूपरस परस्पर विरहात्मक है विरहनात्मक तो है, साध्य का व्यापक हुआ क्या ढूंढते हो क्यों, सुनो सुन कर समझो, विरह रूपरस परस्पर विरहात्मक है क्या है, रूप का अभाव रस, रस का अभाव रूप होता है, व्याप्य व्यापक है, रूप अभाव रहे तो रस अभाव रूप अभाव रहेगा तो रस अभाव हो सकता है, रूप अभाव जहाँ जाए वहाँ रस अभाव है, रस अभाव जहाँ जाए वहाँ रूप अभाव नहीं, तेज में रस अभाव है रूप अभाव नहीं, तो परस्पर विरहात्मक है क्या, तो रूप रस दृष्टांत में सिद्धांतिक अनुमान का साध्य रहेगा ना नहीं, समानाधिकरण अत्यंत प्रतीत वायु आदि में समानाधिकरण अत्यंत प्रतीत रूप रस में आता नहीं, जहाँ जहाँ समानार्थी में अत्यंता प्रतियोगिता है रूप रस में वहाँ वहाँ उपाधि है परस्पर विरहनात्मक तो परस्पर अभाव रूप है क्या साध्य व्यापक हुआ साध्य व्यापक हुआ साधन दिया था धर्म दो है तो धर्म दो है धर्मत्वाद धर्मत्वाद तो पक्ष में रहेगा सत्व असत्य में पक्ष में रहेगा ना नहीं किन्तु वहाँ परस्पर विरहनात्मक है परस्पर विरात्मक है पूरा पीछे क्या कहता है परस्पर विरात्मक विरहनात्मक तो नहीं रहेगा तो साधन का व्यापक हुआ कौन परस्पर विरहनात्मक तो साध्य व्यापक साधन का व्यापक उपाधि हो जाएगा इसी से न सिद्धांत कहता है परस्पर विरहात्मक ही नहीं सत्ता सत्य परस्पर विरह अनात्मक उत्पत्ति है ना परस्पर विरहनात्मक तो पहले कहा था सत्व असत्य परस्पर विरात्मक है स्तुति रजत में सत्व का अभाव है तो असत्य है क्या असत्य का अभाव है तो सत्व है क्या व्यभिचारण से परस्पर विरहनात्मक पहले कहा था जो आप हेतु दिया अपने हेतु दिया परस्पर विरहात्मक परस्पर अत्यंत अभावत्वात या ना परस्पर अत्यंत अभाव हेतु देना नहीं ये हेतु पक्ष में सिद्ध होगा सत्ता सत्व पक्ष में परस्पर अत्यंत अभाव तो सिद्ध होगा पक्ष में हेतु नहीं रहेगा तो क्या दोष होगा सरता सिद्धि दोष किसके अनुमान में सिद्धांतिक अनुमान पूरा की वजह सिद्धांति कहता है तुम्हारे हेतु पक्ष में नहीं है परस्पर बिना आत्मक विरह अनात्मक तत्वाद हेतु असिद्धत्वाद और उपाधि के साधन का व्यापक हो जाएगा जहाँ जहाँ साध्य है समानाधिकरण अत्यंत प्रतियुत्तम है वहाँ परस्पर विरह अनात्मक तो है साध्य व्यापक साधन का अध्यापक कहा था साधन क्या सत्ता तत्व में धर्मद्वैत तो है धर्मत्व है किंतु परस्पर विरह अनात्मक तो नहीं करके साधन का अध्यापक बनाया सिद्धांत क्या कहता है सत्ता सत्य में परस्पर विरह आत्मक तो है क्या सत्ता सत्य में परस्पर विरह आत्मक तो नहीं विरह अनात्मक तो है परस्पर विरह अनात्मक तो उपाधि है तो साधन का व्यापक हुआ अव्यापक हुआ व्यापक हो गया किंतु क्योंकि सत्ता सत्य में परस्पर विरहात्मक तो पूर्व पीछे मानता है मानता है सिद्धांत ने क्या कहा परस्पर विरह अनात्मक तो परस्पर विरहनात्मक तो सत्ता सत्य में रहेगा नहीं रहेगा रहंती क्या होगा साधन का व्यापक हो गया इसलिए कहा कि उपाधि साधन व्यापक तो अच्छा साधन का व्यापक हो तो उपाधि भी नहीं बनी और असिध भी दोष नहीं और ख्याति बाद अन्य स्थान उपत्या विपक्ष बाधक तर्कण उपाधि सत्प्रति पक्ष अनुभव था हमारे अनुमान में विपक्ष बाधक तर्क है प्रपंच सुत्रजत में सत्व नहीं असत्य भी नहीं सत्व इसलिए नहीं बाध अन्यथा अनुपत्या सत्व रहेगा तो बाध नहीं होगा असत्य रहेगा तो ख्याति नहीं ख्याति बाध अन्यथा अनुपत्या अनिर्वचन नहीं मानेंगे तो ख्याति बाध दोनों नहीं हो सकता है सचेत न बाध्यत असत्य न प्रतीयत प्रतीयते बाध्यते यदि अनिर्वचन नहीं मानेंगे सत्व का अभाव असत्व का अभाव नहीं मानेंगे सत्व अभाव नहीं मानेंगे तो बाध नहीं होगा सत्व मानेंगे तो सद्रुव मानेंगे तो क्या होगा बाध सत्य बाध अनुपपत्ति और असत्य ख्याति अनुपपत्ति ख्याति बाध अनुपत्या ये विपक्ष बाध तर्क होते हमारा हेतु सदहेतु अनुकूल तर्क होने से सदहेतु सदहेतु उपाधि रहेगा उपाधि रहेगी सत्प्रतिपक्ष नहीं होगा अनवकाश तो अवकाश नहीं और नित्य अनित्य जो दिया था उसमें ही दोष दिया था वेदना विकरण में मनोन्नते साध्य वैकल्यम इत्यादि बध्यम और पूर्व पक्षी के अनुमान में सिद्धांत कहता है साध्य वैकल्य दोष है साध्य वैकल्य क्या दोष दिया घटत्व घटत्व दिया ना परस्पर अत्यंत अभाव होता तो घटत्व अघटत्व घटत्व और घटत्व अभाव जो दिया था ना सिद्धांत के अनुसार क्या है आगे ऐसा आगे इसको कहें कहें घट नहीं सिद्धांत पूर्वशी का अनुमान दिया दृष्टान्त घटत्व घटत्व भाव तो सिद्धांत कहेंगे हमारे मत में वहाँ दृष्टान्त में घटत्व और घटत्व भाव दोनों एक साथ दोनों का अभाव रहेगा मैं इसको अभी शुरू नहीं किया ये पारा शुरू नहीं किया यह तो आगे कहेंगे ये जो पहले दिया ना उपाधि सत्प्रतिपक्ष और अनवकाशा नहीं वो कौन सा नहीं वो आगे आगे जो नहीं गया ये आगे पाठ नहीं गया उपाधि सत्प्रतिपक्ष और अनवकाशा जो दिया है इसके ऊपर टिप्पणी है टिप्पणी है ये ठीक है। आद्यानुमाने मनमते साध्य वैकल्यम इत्यादि बुद्धियम, तुम्हारे जो प्रथम अनुमान है उसमें हमारे मत में साध्य वैकल्य है, साध्य का अभाव दृष्टान्त में। पूर्व पीछे अनुमान क्या क्या है, सत्व दृष्टान्त था घटत्व घटत्व घटत्व घटत्व दृष्टान्त करके उसमें साध्य दिखाया था, समानाधिकरण अत्यंत अभाव प्रतित्व का अभाव। किंतु हमारे मत के अनुसार समानाधिकरण अत्यंत प्रतित्व है घटत्व घटत्व अभाव में, ब्रह्म में घटत्व है घटत्व का अभाव रहेगा, निर्धारण में दोनों का अभाव है। दोनों का अभाव से जो घटत्व अघटत्व दृष्टान्त आपने दिया उसके उसमें हमारे मत के अनुसार दोनों समानाधिकरण अत्यंत अभाव प्रतियोगी है, दोनों मिथ्या अंत समानाधिकरण अत्यंत अभाव प्रतियोगी, इसे तुम्हारे दृष्टान्त में साध्य नहीं हमारे मत के अनुसार। ये टीका में होगा आद्य अनुमान है मन मत साध्य वैकल्यम इत्यादि बुद्धियम, द्वितीय अनुमान है न साध्य वैकल्यम, साध्य वैकल्य नहीं नित्य भिन्न नित्य भिन्न भेद से मैं अति स्वीकार ऐसा, इसलिए यशु कहकर आगे कहते एक बीच में अब है टिप्पणी टीका थोड़ा है इसे यशु कहकर आगे कहेंगे ओ।